Бацька і сын. Пачуў раз нейк шаноўны тата, што сын кагось з апошніх лае слоў. І тату прыліла адразу к твару кроў. Ён да дзяцей заўсёды строгі надта, злавіў. Ды сырамятным паскам давай па чым папала ляскаць. Ух! Ты паршывае шчанё, ух, трасца тваёй мацеры, дзе гэта ты нягоднік пераняў? І хто навчыў цябе такія пацеры? Вось гэта ж тут вазьмі, ды засячы цябе паскуду. А той, заліўшыся слязьмі, прасіўся: «Татачка, не буду, што гэта брыдка, я не ведаў, а за табой плявузгаў следам, бо словы ад цябе я чуў». І горш яшчэ зайшоўся ён з плачу. Ох, таты нашы, таты! У 100 разоў вы болей вінаваты ў тым часамі за дзяцей, за што, караючы, б'яце.